kadar vicdansız olma gel yeter. Bu kadar vicdansız olma gel yeter. Ben sıfırı yedim, tükendim gayrı. Sevdan çiçek olmuş burnumda titrer. Vurdum darben ile çökerttin beni. Vurdum darben ile çökerttin beni. Sevdan çiçek olmuş burnumda titrer. Vurdum darben ile çökerttin beni. Vurdum darben ile çökerttin beni. Affetmem sevgilim, affetmem seni. Neden gönül verdin madem değmezdin? Neden gönül verdin madem değmezdin? Neden aşık ettin madem sevmezdin? Dünyada kimseye boyun eğmezdin. Diz çöküp önünde yalvardın beni. Diz çöküp yalvardın beni. Dünyada kimseye boyun eğmezdin. Diz çöküp önünde yalvardın beni. Diz çöküp önünde yalvardın beni. Affetmem sevgilim, affetmem seni. Nedir senin temizlenip aklanman? Nedir senin temizlenip aklanman? Nurşani'den delik delik saklanman. Ayıp mıdır sevilip de kaplanman? İsyanlar eyleyip bağırttın beni. İsyanlar eyleyip bağırttın beni. Ayıp mıdır sevilip de kaplanman? İsyanlar eyleyip bağırttın beni. İsyanlar eyleyip bağırttın beni. Affetmem sevgilim, affetmem seni.